Narinig nyo na ba yung tungkol sa isang entity na kung tawagin ay manggagalaw? First time kong narinig ang tungkol doon sa kwento ng isa kong pinsan na nakaranas ng panggagambala noon. Yung pinsan kong si Evelyn, mahilig yun maglaba kapag gabi na. Kasi naman mahina ang tubig sa lugar nila kapag maaga pa at tumalakas lang kapag gabi na. Kaya naman nakaugalian na niyang maglaba kapag alas 11 o alas 12 ng madaling araw para malakas ang tubig. May trabaho sa palengke si Evelyn tuwing umaga at halos iilang oras na lang ang tulog niya dahil nga sa paglalaba. So kadalasan yung mga sinampay niya ay inaabot ng 2 araw sa sampayan bago makuha. Hindi yun mapagpaniwala sa mga pamahiin, kaya ultimo mga underwear niya ay nasa labas kahit gumabi na. Pero isang beses ay nasampulan siya ng tinatawag ng manggagalaw, kaya nung gumaling siya ay hindi na talaga siya naglaba tuwing gabi. Nag-iipon na lang siya ng tubig na panlaba sa gabi o kaya ay nilalaban na lang niya ang mga damit pero sa umaga niya sinasampay. Tapos bago mag alas 5 ng hapon ay pinapasok na niya kasi hodang basa pa yung mga damit. Ganito kasi yung nangyari. Since may asawang tao naman si Evelyn, ay hindi na nila pinagtaka na mabuntis siya. 3 na yung anak nila noon at yung bunso ay grade 4. Akala nila ay bunso na talaga yon. Hanggang sa magpakita nga ng sintomas ng pagbubuntis si Evelyn. Hindi nila inaasahan yon, pero tinanggap pa rin nila dahil biyaya raw. Naglihi siya, lumaki ang tiyan at tumigil ang regla. Hindi kaagad siya nakapagpa-check up dahil nga sa busy sa bahay at sa trabaho. Nasa 3 buwan na ang pagbubuntis niya nung sa wakas ay nagpa-check up sila. Sa gulat nila ay wala namang makuhang heartbeat ang doktor nung i-ultrasound siya. Hindi rin makita yung fetus kaya natakot sila. In-ultrasound uli siya at ang ginawa ay pinadaan sa ari ng babae para masilip ang loob ng matres. Pero wala talagang bata. Ang sabi ng doktor ay phantom pregnancy raw yon. At may mga ganoong kaso talaga na inaakala ng katawan ng babae na buntis ito, pero hindi naman pala. Lungkot na lungkot noon sina Evelyn, lalo pa at ilang araw pagkatapos ng check-up ay umimpis ang tiyan niya at niregla siya ng maitim at buo-buo. Yung lola ng asawa ni Evelyn na ubod na ng tanda ang nagsabi na baka raw na dali ng manggagalaw si Evelyn. Patignan daw siya sa albularyo para malaman kung ganoon nga ang nangyari. At ayun nga Sir Neb, pagkakita pa lang daw ng albularyo kay Evelyn ay nasabi ka agad nito na nakatuwaan ng elemento si Evelyn dahil nagagandahan sa mga underwear nito na laging nakasampay sa likod bahay. May isang partikular na panty raw si Evelyn na gustong gusto noong elemento at doon nilagay ang itlog nito na nang maisuot ni Evelyn ay nagbuntis siya. Mabuti raw at maagang nalaman na walang pinagbubuntis si Evelyn dahil kung hinintay pang tuluyang lumaki ang tiyan niya ay baka nanganak siya ng maligno. Sabi pa ni Evelyn ay na-i-describe daw noong albularyo yung panty na sinasabi nitong gustong gusto nung manggagalaw. Magmula raw noon ay hindi na niya ginamit yung panty na yon hanggang sa sinunog na niya. Magmula rin noon ay sa loob na siya ng bahay nagsasampay ng mga underwear nilang mag-anak. Pasalamat na lang daw sila at sa kanya na lang nangyari imbis na sa anak niyang dalaga. Nung malaman ko ang mga nangyaring yon kay Evelyn ay sinabihan ko rin yung misis ko na huwag nang magsampay ng underwear namin sa labas ng bahay at huwag nang hahayaang malubugan ng araw ang mga sinampay kahit pa mga kumot yon. Mahirap na. May mga ganoong klase pala ng elemento o maligno. Magandang araw po Sir Neb. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Debbie. 24 years old ako nang makilala ko ang isang lalaking tawagin na lang nating Ruel. Sa umpisa pa lang ay attracted na ako kay Ruel. Pero sa umpisa pa lang din ay alam ko nang pamilyado siyang tao. Buntis noon yung misis niya. At sa totoo lang ay masasabi kong may kalandian ding taglay si Ruel. Palibhasa ay halata niya rin na may gusto ko sa kanya. Kaya nagpakita na rin siya ng motibo na pwede niya akong maging number 2. Aminado ako, Sir Neb, na ako ang unang gumawa ng hakbang. At ika nga nila ay palay na ang lumapit sa manok. Naging mag-on kami ni Ruel. Kabit niya ako sa madaling salita. May mangilan-ngilan na nakakaalam ng relasyon namin. Pero pinili na lang na huwag makialam. Pero syempre may magsusumbong pa rin sa asawa niya. Natural tumanggi kami. Masyadong mabait ang asawa niya kaya nabilog pa niya ang ulo. Nakesyo sinisiraan lang daw siya. Na mga malisyoso lang ang mga tao. Tumagal pa ng ilang buwan ang relasyon namin bago ako kinausap ng asawa niya. Maayos naman kaming nag-usap. At syempre pa ay tumanggi rin ako sa mga bintang. Humingi pa nga ng pasensya ang asawa niya sa akin dahil napaniwala ko siya na meron lang talagang naninira sa amin. Hanggang sa nakaramdam na lang ako ng pagbabago sa katawan ko. Madalas akong kapusin ng hangin kapag nagtatalik kami ni Ruel. Dumadating sa punto na kailangan ko siyang pahintuin dahil talagang malalagutan ako ng hininga. Bukod doon ay bigla akong lumubo. Nadagdagan ako ng timbang na tipong para akong lobo na hinanginan. Ang daming nakapansin sa pagbabago sa akin, lalo na nga si Ruel. Lumaki yung bilbil ko na para akong buntis. Sa totoo lang ay hindi ko na nga ma-shave ang ibaba ko dahil hindi ko na makita sa ilalim ng tiyan ko. Sir Neb, nagkaroon pa ng masamang amoy ang ari ko. Sabi ni Ruel ay amoy bulok na bituka raw ng isda. Ang masama doon ay hindi ko naman yun naaamoy. Pero sabi niya ay napakabaho nga raw, lalo na kapag mainit ang panahon. Noong una ay ayaw kong maniwala. Pero nung ibang tao na ang nagsabi, ay tsaka ako naniwala. Siyempre nagpa-doktor agad ako. Bacterial infection daw kaya ganoon. Binigyan ako ng gamot at may nagpayo pa ng apple cider. Pero walang bisa ang mga yun. Ang nangyari nga ay nagkaroon pa ako ng pangangati sa ari na kahit anong gamot ay hindi mawala-wala. Ito na yung point na nagkakalabuan na kami ni Ruel dahil naghihinala ako na may sakit siya at nahawahan ako. Si Ruel naman ay inakusahan ako na may iba pang lalaki at yun ang nanghawa sa akin. Nag-aaway kami at napadalas ang hindi niya pagpunta sa akin o kahit pagtawag. Katagalan ay naghiwalay kami ng tuluyan at nabalitaan ko na lang na lumipat na silang mag-anak sa Cebu. Iniwan niya ako kung kailan may nadarama ako sa katawan ko. Ilang buwan ang nagdaan at may natanggap akong package na walang return address. Pagbukas ko ay kinilabutan ako sa laman noon. Nakalagay sa isang plastic ang isa kong panty na hindi ko napansin na nawawala pala. Basa yun at parang may amag o lumot dahil nag-iba na ang kulay. May kasama pa yung sulat na nagsasabing maging aral daw sana sa akin ang naging sakit ko. Huwag daw akong magpakamot ng kate sa lalaking may asawa na. Galit na galit ako noon, Sir Neb, dahil napagtagni-tagni ko ang mga pangyayari. Gusto kong gumante pero naisip ko rin na kung gagawin ko yon ay baka balikan lang uli ako ng nagparusa sa akin. Isa pa ay nahiya ako sa sarili ko dahil ako na nga itong may kasalanan ay ako pa ang nagagalit ng gantihan ako. Ilang araw akong iyak lang ng iyak noon. Dasal ako ng dasal na sana ay mawala na ang sakit ko bilang binalik naman na sa akin yung panty ko na malamang ay ginamit para makulam ako. Sa awa naman ng Diyos ay gumaling nga ako at bigla rin ang pagkawala ng taba-taba ko sa katawan. Bumalik yung dati kong timbang at nakarecover ako ng tuluyan. Yung panty ko ay binaon ko na sa lupa at kahit na ilang ulit pa akong maligawan ng mga lalaking may asawa ay hinding-hindi ko na inulit ang pagkakamali ko kay Ruel. Ako nga pala si Elias. May ibabahagi lang akong kwento na narinig ko sa tsuhin ko na retired policeman. Noong araw daw ay nadestino siya sa isang napakapayapang lugar. As in sobrang boring. Dahil walang krimen na nangyayari. Boring para sa kanilang mga pulis dahil maghapon lang silang nakatambay sa istasyon. At ang trabaho na nilang maituturing ay paggawa ng police clearance. Pinakamalalang kaso na raw na naidulog sa kanila ay nakawan ng kalabaw o bisikleta. Bukod doon ay sobrang tahimik talaga sa bayan na yon. Model town nga raw doon sa probinsya. Hanggang sa isang kaso ng rape slay ang gumulat sa buong bayan. Ang biktima ay isang dalaga na nangungupahan lang doon sa bayan dahil yung pamilya mismo nito ay nasa bundok pa. Nagtatrabaho raw yung dalaga sa isang butika sa bayan at kung magbabiyahe pa raw ito pauwi sa bundok ay aabuti ng kalahating araw, kaya umupa na lang ito ng isang maliit na kwarto. As in maliit na kwarto na siyang naging crime scene. Parang banyo lang daw sa liit yung kwarto. Kutsyon at kahon na lagayan ng damit lang daw ang laman. Tapos sa labas ang banyo at may kalahating.